تصمیم که بار خخت آدم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد والطبراني بسند حسن دمخ کی جمونا الحمدللہ دی موضوع بانی دی دین خبر شروع چی دی نکاح شرعی او دواد س سنت دی او س آداب دی داغی په زمن کې نورم ډیر مسائل راغلی وو چې د واده رسومات او رواجونه سړي چې یو مسلمان نارینه زنانه د خپل حبیب د سنت لحاظ ساتي او د رسمونو رواجونو نزان ساتي چې د آخرت او د دنیا دواړو کامیابی ورته ملاوي شي. ځکه دا زمونږ ایمان دی چې زمونږ استاسو د ټولو بلکې د تمام انسانیت او د جن کامیابی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د سنت مبارک او پتا بیداری کې دا. د کې دې مسلې تم را رسیدلیو چې ودونو کې په عوامو مسلمانانو کې د ناپوهۍ د وجه نه دا یو رواج دی چې واده کړي سړي ته سسرو ګوتا چي او د سرو زرو ګوتا د نارینو د پارا د حرام ده ناروا ده. یو بل هم سنت ژوند دی کو چې واده کو او بل بل د سنت د پاره حرام کارو نه کو. زمو خپل صفا ستر دین د دین اسلام د غیر قومونو د وجه نه مونږ ته رسومات او بی دینه راغلي دا څومره رواجونه بدعات چې په امت مسلمه کې دی خو یاد اندوانو نه ذکري یا د سکانو نزدکړي یا د يهود او نسواراو نه زموږ معتبرو کتابونو لیکلي چې په واده کې د واده وال سړی ته د سرو زرو ګوتا چول دا د رواج د نسواراو نه. د دې نسواراو دا طریقه ده وی پا دی گوتو کی یو رگ ده چی آغا بلکل زده سر پیوسته نو بچی دا گوتو ولوا چه نو دی دی خزی او خاون پا منس کی مینا و محبت راشی نو وی دی سروز رو گوتا نسوارا راڑی دی تا گورا عربی کی دی وڑی گوتی تا خنسور وی دی تا بنسور وی دی تا استوا وی او دی تا سبابا و مسبح وی ادیت ابهام وای. نو دنا سواراو طریقه دا چې ګوت د سرو زرو راړي او د دې ګس لاس د غټي ګوتې د پاسه کی دي او نو سواراوي به اسم الاب په برکت د نوم د اب او دیم اپکی دمانه امزان پوی که دیوی عیسیٰ علیہ السلام بچه ده نو د بچی ده پارا پلاروی نو اللہ رب العزت تعالی عیاذ باللہ دی اب وی پوشوی بخبر بی اسم الاب. بیرورو دی نورو گتو تراری وی بی اسم الابن پنم د ابن بیادا سوئی بی اسم روح القدس نو آخر کی پدی گتا کی واچھائی. ستاسو که خیال وی زمونگ د مسلمانانو گتیم پدی گتا کی دی تردی جبازی طالبان ملیانم گتی دی گتا کی اچھائی. ابائی امام بخاری رحمه اللہ باب تڑلے وی بابن الخاتم فی الخنسور باب دے یو مسلمان که د سپینو زرو ګوتا چي نو دا به د خلاص په دې کچا ګوتا کې چي یا به د ګس لاس په دې کچا ګوتا کې چي. الله حبيب صلى الله عليه وسلم د سپینو زرو ګوتا چولې وا او دا غوتي اچولو سبب داو چې دا الله حبيب باز بادشاهانو ته د دین دعوت د خط په ذریعے نکله. شمر بادشاہانو تا د الله د حبيب خطوط دی مدینه منوره کې او زید ناغ خطوط داوی غ نقل پاغي کې موجود پروت ده. قیصر روم ته خط لېګلو کسرا ته لېګلو نور بادشاہانو ته لېګلو رچکل خطونه لېګل سید المرسلین صلی الله علیه وسلم شروع کړ نو باز صحابه ورته مشورتن وی چې دا الله رسول بادشاہان ګوره بلا مهر خط نه قبلای خط بارج مهر نی نو سبا پته لګی چې دا د چا مهر ده لکه د ملک او صدر وزیر اعظم یا یو بل وزیر یا یو غټ سړی چاته خط لیږي ادا غ مهر نی نو کې دې شي بل چا را لېګلې نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم د سرو زرو د سپینو زرو ګوته جوړه کا او دا غی غمی کې مهر جوړ شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درې کرخې وي پیاو کې محمد او پبل کې رسول او پبل کې الله نو چې خط بولی کله شنو پدی به مهر والو داد دی خلاص پدی کچا ګوتا کې ویا دی کې واغورا هغه مې بم دې طرف لو ځان په خبره پوي کوي غمه خلق چې زینت کوي خو غمه دی په لور کوي زما دا ګوتا تاسو په لم مخامخ ده چې دی په لې غمه ناغاڑو چالخ کارنی دا اللہ دا حبیب غمی بدی پلو زمون دم دین مسئلہ دا وی که او عام سڑے دسپینو زارو گوتا جوڑی نجائز کا در لدا خوچ دے زی سلطان نی دا حکومت سخاون ندے ندتا دا خبر اڑی را اولا ندا خو پا دینو رو گوتو کی جی گوتی اچھائی دا دی سو ثبوت نشتا زنانه په دې ټولو غوتو کې غوتیا چولې شي خو نارینه به د سپینو زرو غوتا کاچي نو په دې غوتا کې به شي او د الله د حبيب هغه مې کم پلو د تلي طرف لو غمه باز ملنګان ناپو خلق تا سولي دي هغه دا ټولې غوتي دکې کړی وي نو باز بولیان طالبان وي چې موږ دین د څه کم نیو نو کوټول نه چو یو غو بوا چو کنه هبای دا غوتی اچول خاص کر د سرو زرو اچول دا ناروا او ناجیز دی دا د الله د حبیب دا غوت تبرکن دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه سروا د نبی رسول سلام د وفات نه پس ایچ وفات شول نو دا غوت حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه سروا جګه وفات شونه دا غوت او د عثمان جن نورین رضی الله عنه سره مسجد قباء سره خوا کې یو کوه وغه ته به بیری اریس وې ا د بیری اریس زې معلومه اوس مسجد قباء مسجد قباء کې توسیع شو ناغه کبي پواري چې جمعات کراله خلق ډیر شي نو سعودي حکومت اوس تقریبا د مسجد قباء سره چې ته قبله له دريږي دیخي طرف له دور مسجد قباء نور جوړ کو نو دی بیری اریس ته د حضرت عثمان رضی الله عنه نه دا غته ورو غرزیدا ټول کوه چاړ کو سو پیری تش کو خو غته د الله د حبيب کو نو بندا نو د سرو زرو غته اچول وادکڑی سڑی تا یا دا وادکڑی نیلاوه اسی ناری نه دا سروز رو گوتی اچھے دا زمون پا شریعت متوحارہ کے حرام دی دا دده نا اجتناب پکار دے ما شمانو لم کسوک دا سروز رو گوتا چھے نو دده گناہ پا دے مور اپلار رازی ما شمانی چی سمر دا شریعت نا خلاف کارون والدین کئی نو دا غی طول سزا با دے مور اپلار تا بلاوی مونږ د ماشومانو سره اکثر سکو دا د سرو زرو کړی چې ماشومانو ته د سپینو زرو دام درستی نه دي ځکه ناری نه له خوشو پلاسو کې بنګړی نه چي کړه کا چي ولا چې تعلق له پکړی چولی یا ورته د سرو زرو والی چو دا کونج کې خلک چي دا خو ناروا نه جایز دي دا د سده پارا چي وای چې نظر پینډهږي نو کنجکی اچول بیا پدی عقیدہ اچول دا درست ندی نبی کریم علیہ الصلات والسلام دیو صحابی پلاسو کی د سرو زرو گتا ہو کتا د بخاری شریف حدیث تے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وئی دا صحابی پا اے دا بخاری شریف حدیث دادے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خاتم الذهب اخرجه البخاری رحمه اللہ دا اللہ حبیب د سروزر د گوتے نہ من فرمائے دا ادا دا مسلم شریف حدیث دے دی او صحابی پلاسو کی د سروزر گوتا او کتا نو د گوتے نے ول ویستا ورتا ویکا د منکر رد کله د لاسو په ذریعہ وی او دا الله حبیب خپل داسي مرګري وی شاګردان وی چې استاد لپته یې دې زما زور بني نو کاغه پلاسو منه کی نو دا د منکر منی کول پلاسو دی او وی فرمایل یعمد احدکم الی جمره من نار فیجعلها فی یده تاسو کی او سړی قسو اراده کوي یو سروٹ کی تد اورنا نو غزان لپلاسو کی اچھئی فقیل للرجل بعد ما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوز خاتمکا وانتفع بیہی چی نبی علیہ السلام لانو غد سروز و رگوتا پا میدان پرتاو نو چاورتوی راوائی لفائدہ با پیوالی نو تالو استعمال ناروا دے خرسول غد سروز و رو یا که زنانا پی فائدہ لی نو ناروا ندی قال لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وي قسم بالله غتم نوړلم سيد المرسلين ورزور او زه دې راخنم اے د صحابه دي ایمان ته ګورای د سروز او رغت وي د الله حبيب غرزور زه دې راوالم په دې فائدہ والم نا هغه غته صحابي راوانه غستا یو حدیث کې راغلی ابو ثعلبة الخشني رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی دیوې زما پلاسو کې نبی رسول سلام د سروز او رغته وکتا وی زه پوه شوم چې د الله حبیب خفره نو بس ما غرزولا چې یا په خیال شو کنه ما غته غرزولا چې نبی اسلام وکتل زما پلاسو کې غته صحیح نکړه صرف د خوش طبيعتي نه داوي ځکه الله حبيب صلى الله عليه وسلم چوکاوا نو دا سي الله سي ولووالو د پوجو چې الله حبيب خفره نو چې دغه تو غرزو د الله حبيب ورته وي مونږ خیال نکو الا قد وجعناك واغرمناك ته مو جوړ دردمن کی دا حدیث هم امام نسائی او نور غنو کتابونو ذکر کړي دي دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نا روایت تیچ نبی علیہ السلام دا بائے صحابہ و پلاسو کی دا سروز و رگتا ہو کتا نو مخی تیوارو لو ایدنن زمانی نو جوانانو تا سوچ پکار دے تا خود سروز و رگتا چولی او کدا اللہ حبیب ویتان بے مخ مبارک اڑو لے آغا سرزر کدا ٹول دنیا دا سروز و رشی خو سید العالمین پی دے چانا مخڑائی نا بپا آغا سروز و رو پا دی ٹول دنیا سکی ناغو غرزو لصحابی او د اسپن گتے جوڑا کا ندا اللہ حبیب ورتو ایدا خدا غینام ناکارا دا هادا حلیت اہل النار ویدا خود جہنمیانو کالی دی ناغ دا اسپن گتا مرتاو کا فتخذ خاتم من ورقن بید سپینو زرو گتا جوڑا کا فسکت عنہو ندا اللہ حبیب ورلدے بارک سو نوے تا حدیث مسند احمد ذکر کرے امام بخاری پا الادب المفرد کے ذکر کرے ندی وجن علماء لکلی چھے دا اسپن گتم ناروا دا خودی کی دا علماء اختلاف تے بعض علماء جواز تلاڑ دی حدیث کراغلی نبی علیہ السلام ناسوی و زنانا رالا او دا ګورا دا هغه وخت صحابيات او صحابه د محبت غ انتها دا الله حبيب لرا له الله حبيب ناس ته و ما خپل ځان د الله پیغمبر ته بخله ما پني کا والا دا ډېر ساتولاړو د الله حبيب سر مبارک ته تکړو او سی وی نا ځکه د الله د حبيب د نکاح اراده نو نیو صحابی را پاس وی دا ورته قربان کستاسو سحاجت پا نکا کنی نمالے پا نکا راکا دا اللہ حبیبی تا سرسشتا چی دیل محر کی ورکو اگوی زما خدا یو لنگ دی دا دا صحابہ و شانو یو لنگ دی اگو یو لنگ دا کمی سو پر تک کاری تیا خستو تا سو لمخ کی جمع کی ماوی لیو چی دی یو سادر نب کمی سو لنگ سنگ جوڑے تا سو طریقہ ماشاءاللہ ذکڑے وا دا اللہ حبیب ورتوی چې کدا لنګ ته دی لور کې نو ستا باندې نو ته وسکه دو کسو لټاوا ولو خاتمم من حديد اگر کدا اوسپنی یو غوتای ناغلاړ وی لټول وی قربان د اوسپنی غوتم پیدا نکا ور د اوسپنی غوتم معمولی شه خو د صحابه دا سه فقرو بیا د الله حبیب ورته وای ویتا لقرآن زده ده وی فلانه صورت فلانه صورت فلانه صورت وی زد آتا سر چکم قرآن ده ده دی وجه نمی دا پا نکا درکا دیتا ده قرآن شریف تعلیم ورکا دی مسئله که ده ایمه و اختلاف ده چه تعلیم القرآن مهر جوڑی ده شکنا نو بازی ایمه ده دی حدیث ده وجه نه ده جواز قائل نئی دا سوئی چی بھئی دا قرآن شریف بورتو ہے بس دا مہر دے یوزل دیو عالم سرناسوس وفات دی اللہ دی سرد طول علماء و مردگان و نورت بخنہو کی ناغا نکاح کڑے وا خو پا نکاح کی شرط او مہر داو چی مشکات شریف بولخے وی گئی بخبر آمانے اینو چی کسو گوئی جی شل طولی سر دی او گوئی جی یومن سر دی نو یو من سره بسکه ده پیغمبر یو حدیث د کول او خول نا عالم ما ته وی د دې په نکاح کې مشکات شریف خول شرط کړی او مہر کړی او دا اوس د کاینا نو دا یو مسله ده د ائمه کرام په منځ کې دی حدیث د وجه نباز علما وای چې د اوس په نګوته جایز ده خو علما ولیکلی دي چې نه دا حدیث ته د الله حبیب هغه کس چې د اوس په نګوته واچولا ورتوی هذا حليه اهل النار او دا حدیث بعض علماء سندن ضعیف درجوله لکه حافظ ابن حجر رحمه الله خو علامه البانی رحمت الله تعالی علیہ وی چنه دا حدیث ثابت ده چې دا اوس په نګوته بنا چې او دا زمونږ مذهب حنفی دی زمونږ د فقہ کتابونو لیکلي زمونږ د فقہ حنفی جزئیاتم دادی چې د اوس په نګوته وسوک نه چي د اوس په نګوته دا وسوک نه شه نو دا رواج د شریعت متطهره نه خلاف ده الله حبیب فرمای وای من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا يلبس حریرا ولا ذهبا رواه احمد سوک چې الله منی او ورځ د قیامت منی نو دې دې درې خمو جامې نه چي او سر زر دې نه استعمالي دارنګي په حدیث کې راغلي ملب سر ذهب من امتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنه رواه احمد وي چا چې سر زر واچول زما د امت ناو دې مړ شو او دې دا سر زره چي نو په دغه الله د جنت سر زر حرام کی دې په د جنت د سر زر نشوي محروم وي دومره روايات په دې باب کې راغلي دي د جديدي رسومات نه موږ تاسو اجتناب وکړو یو ادب د واده دام دې چې خپل جوان به مسلمان د خپل خزي سره تیرای دا غره یادو ساتي ډیر مزګزارا ډیر حاجیان ډیر دیندار خلک چې خلک ول دیندار وای خو چې د خځې سره ظلم زیاتې کوي نو دی به الله جهنم ته ورغورځي. دین یوازې دانه چې تا موزو کو روزه دیونی وا اپکور کې در نه خځه په اور کې ولاړه ده. د الله او د رسول حکم دی چې د خپلې بیوی دی او کافر سره په خجوان تیرې نو تاسو دا کنه را تاسو یو هندو دی شک دی یو بل غیر مسلم گاونډی دی زمونږ د شریعت حکم دی چې د سره بخکول ژوند تیرې نو دا خوستا بیوی ده. یاد ګرو ساتي د ډېرو پښتنو خپل خزې تنګي ادي علما ول زکه پته دی مونږ ته خلک شکایتونه راړي. یو ځل ما ته کور کې وی یو زنانه راغلی و سوچو کوي دی خبره ته وی وی ز پښمنی را پاسم ادي خپل خاول لخيره کو پوی گئی په خبره وانه ځکه خزې تور کې ولاړ دار وخوال ټکولي اغه مړی ول د قبر نه روباسي بلار یادې خر خواخه په منزلې د والدین وی اغه احسان کړی د تلور خور ور کړی نو پښتانه بیا غی لکنزلې کوي ری دې چر اپاسم وام چې خدایا دا خاون می ود پاجې ساری را پاسم او دې بړي نو چې ستا داسې اخلاق دي چې خپل خزه پېشمنی تا ته جولې غړ دا ګوره سوچ کوی یو بډا یو ځل راغلی چې اختراع باندې ودرېدل سپینګیره دې ګرځېدې نشي او د بچو نه تنګ دې ویز پېشمنی بچو له خیرې کو دا مسله ده چې د مور پلار نه خیرې رد کیږي او نه دعا رد کیږي اے پښپینګیر خپل هر دې او تی وړو کې لوې کړې غستان دمر تنگ دې چې پښمنی را پاسې دلې نو خلک دې د پاره را پاسې چې بچو ته دعا وکي او ویزو ورته خیرې کو نو ګوره ډېر خاوندان بد خزو په سبب الله جهنم ته ورغورځي ا ډېر خزه بد خاون په سبب الله ورته ورغورځي. دا حقوق د جانبینو نه دي. خپل ژوند به یو سړی تیرې د خپلې بیبي سره دا د الله حکم دی. ګوره قران کې الله وای وعاشروهن بالمعروف زمونږ استادو د مالک او خالق حکم دی وای دی خذ سر جن تیر کئ د قران او سنت درنا دلان دی ځان لک پویکا چې خذ سر بسنګ جن تیروم عاشروهن بالمعروف دای سره ژوند تیر کئ د شریعت مطابق. او حدیث پاک دے امام طحاوی ذکر کړي دے او نورو کتابونو ذکر کړي د الله حبیب وای خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی اے زما امتیان او تاسو کې غوره امتی هغه دے چې څوک د خپل اهل د پاره غوره دی. دا خزه خاون دی یو بل اهل دی. خزه خاون څه دی؟ خاون د خزه اهل دی او خزه د خاون د اهل دی. وای تاسو کې غوره څوک دی چې څوک د خپل بال بچ بیبي د پاره غوره دی وانا خیرکم لاهلی او د الله حبیب فرمایي زپتا سو ټولو کې د خپل بیبيانو د پار ډېر به تر او غره په تمام عمر کې د الله د حبيب غني بیبيانې وي او گزار کدلې بیبي تن له ور کړې او په خطبه د حجۃ الوداع کې د الله حبيب فرمایلیو دې په وګورئ د نن ناپوه زنانو په ذهن کې يهود نسوارا او دای بچی دا چي وای په اسلام کې ستاسو حق نشتا. سمو خیال له کم حق چې سید المرسلین زنانو لور کړي هغه انګريز او يهودي او نصراني ورکول شي ټول دنیا کرا پاسي زنانو تب هغه حقوق ورنکي کم چې سید الاولین او اخرین ورکړي. اے دا اللہ حبیب دا حجۃ الوداع خطبہ د دین خلاصہ دا. دا اللہ حبیب دا حج ټول څه کړي په او خبانه کړي وای خلق دور محبت او چې کجری دا اللہ حبیب دا حج پیدل کوله نو خلق ته راتاوې دل په کې خبر وای تا تاسو ګورئ نن یو نیک سړی راشي ځان د شان اخلاص نو صحابه خو پتنګان ادا دی یو زه بل زه د صحابه راغلی نو که پیدل حج وې ټول ته راته وېدل بل یو سو کسانو بدایي غعمال کتلې و نور نشول کته نو دا په او حج چوک یو فائدہ پکې دا و چې خلکو لاس نو ور رسېدو دویم ارچا کتو چې د الله حبیب سکای نو ټول حج د الله د حبیب نزدکو دی واجب خطبه د الله حبیب فرمایلی د الله حبیب په دې خطبه کې وی الا واستوسو بالنساء خیرن خبردار د زنانو مبارک د خیر وصیت واوري ادا داسې دی لکه د چا یو پلار وفات کیږي او د په زن کدن کې وصیت کوي دا د الله د حبیب د عمر خیره ای صدا ځکه د عرفی د ورځې نه پس چې د الله حبیب خطبه وي یو اتیا ورځې نبی علیہ السلام دنیا کې ژوند دی انکه سړی د نو دښ ولو کوروالا ها چا سره چې مرګره و دین او را پاره دا سم کې نه ته نبی او عمر شو نه وایو شه ها دلته څوک چې دا سناس دی نو دا سم کې نه ساده نو کې شي صحیح دی ودم دغه خلق دی چې خبر اوردان لاس برابر کړیا دا سم کې نه بھائی اچھا سره کو څوک و دښو نو سزا باغویخ له ملاویږي بھائی چې تاسو دی یو کس وکای نه شي کولای ته ټول کلی سو کوي بس وکای چې درنه غوړې سو بده نشه ها بھائی ملغله تقسیمي اے تاسو له عام کوس یو یو ملغله د تقسیمه یې ته پکې ودی او یره د خوبه نو باسه اساري با جمعه ته چې بار وته جیب له قول شمال کوم ملغله نه پیلاو شو نو په یو ملغله پسې به ځان ټکه بار کنه به ټکه قسم دې د ټولې دنیا مال او دولت بل بلا او د الله د حبيب یو خبره بل بلا فکر خبره سدې خیال دې تا خو شې شو پويګې د نبی رسول الله یو پیاله پاتې وا انس رضی الله عنه سره د لرګي واغې کې د نبی اسلام وبس کله نو انس رضی الله عنه چې وفات شو نو بچول یې پاتې شو نو د بچو یې په جنگو نو یو پله د لکونو روپو جیداد کې خو خپل پله دا په حاله کې خو بیا م کوي چې څوک نو اچھا دا مال نه قبولولو وی ګوره یو پله د لکونو روپو جیداد دی یو پله د لرګي پیاله دا جنگ مکه وي خسنه په پیدل دا واچو نو هغه پیاله په خسنه تقسیم شوي ګر یو بل په وجلو په هغه پیاله باندې نو دا د الله د حبيب خبره تقسیمېږي خبر ابو هرره رضی الله عنه وی بازار تراغه خلق شاه دکان کولو ورته وی تاسو دلته نه سید پیغمبر میراث تقسیمیږي جمعات کې نو خلق را باندې کې چرال لسبنو ادین بیانې دوی ورته وی تاسو وی چې نو دا الله پیغمبر خود سر پرېخي نه سپینزر پرېخي نه ته جیدات پاتې نه ته مارکیټونه او پلاټونه پاتې دي دا الله د حبیب میراث ده ده چی تقسیمی گی اوز دا ټول امتیان ناس هر څوک د خپل بیدارای مطابق د خپل پیغمبر میراث پزړه کې سنبالای نو دکی گئی ما بھائی الا واستوسو بالنساء خیرا خبردار د خیر وصیت وا اوری د زنانو مبارکی فإنهن عوان عندكم دا ګره تاسو سره کې دیانی دی اے زنانه پکور کی د حیا او د پردې ژوند تیرې دا تاسو سره په منزلې د قیدی دا او تاسو دوی سره به ظلم زیاتې نه کوي مگر دا چې د دې به هي او کار کو نو کد به هي او کار کو نو دا غې بارک قران یو دری مرتبی ذکر کړي سو ذکر کړي وای او وای واعذوهن ا بھائی نصیحت ورته کوي نو دویم نمبر کې وای ک په نصیحت پوها نشوي وهجروهن په بستر کې خاور لوي دین جدا شا او که پدیم کارون شنو دریم نمبر کی وی ودربوهن ناوی وحی سو درجی شوی بایا اول وای نصیحت وای نصیحت دې ته نه وای چې ته چته کیسه یو کہانی وای نصیحت قران او سنت ته وای ته خلکو اسلام او قران او سنت کی په کیسو کہانو د دروغ او په واقعاتو په خرافات او خود امت د عقاید بیړه غر کشوي دا اصلاح بکیږي په قران او سنت باندې یو سره د قور کې قران بیانې زنه نه بخپل سمیش وردا داسې کتاب دی چې دې داسې خلق سم کړیو چې د زړه ټکړه لور بوا دا لور دی پلاران نه تپوش گئی په دې پلاران باندې د دې زامنو نگرانه خدا سي خلق ای بجوندې لونه خخولې لوټ مار به کولو لیکن دې قران د چانه عمر جوړ کو د چانه ابو بکر جوړ کو د چانه عثمان جوړ کو د چانه علی جوړ کو دا غوړی هغه کتاب دی چې دا عرب غرزیدلی معاشره هغه صحرا نشین خلک داسې قیمتي جوړ کړ چې په لږ وخت کې په ټوله دنیا پیلا او شول او دینی د دنیا ګټ ګټ ثور رسولو دغه اول سده نصیحت نصیحت سره وي قران او سنت دا به داسې ونی چې په یو میاش نه د قران او سنت نصیحت به تر عمر پوری وي او بشپای هر یو سړی د بندوبس کی د خپل زنانو د پاره د بیبی او د لونو انګیند د پاره چې دای می شاده پاره قران او سنت اوري نو کدی سمن شوی نو د دې بیا را شګیل دی وکي کنه هک پکور کې ورټه وی وروړ پس پینا ګیرا یا پکور کې نورې ګړې وړې خبرې یا زنانه په بازارونو نور زینو کې ګرځي نو اصلاح وکم زینو شي یو د زنانو د اصلاح طریقه سره نصيحت کپدیو نشو نو خاوند وای کور مپریزا کمره مپریزا خو په بستر کې د دې خزینه جدا شه نو کپدیم کارو نشو نو درم مرتبه د وای وی وهي خدا وهل بسخ وهلنی ازمون پختانه جاهلان دي دای سمدستی پدریم کلاس کې بچي کې نه تاسو لو عامه وای دای سره نصیحت شتا نور سره وحجروهن فی المضاجع بس تش لرګې دی ور سره لکه او بچي راوستو سکول کې ولوې دی او پسلورم کې داخله نه وو چلیږي کو بره چلیږي زمو دا کار چلیږي مزکنا لکه طریقه دا د چت لخیجی اولا پوڑای بانه بخپا که دی پا بلا شرا کزی که ام بدا سکه او که او سڑی پا که دودره پوڑای پریخوی نو سر بے مات شی نو زمونگ دی دین کار زکا گڑ وڈ دی چی مونگا سمدستی پا درم کلاس که که نو وی علا ان لکم علا نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا خبردار ستاسو پخپلو بیبیانو حقو ندی او د بیبیانو پتاسو حقو ندی ایک ورج حقوق د جانبینو نئی وی زندگی گران شوی زکر دا چی یو ار یو سڑے هر یو زنان خپل حق نا دا که یو خپل غواڑی کار بال سمیگی چی دا خپلڑو تپوس نکے او پتا چی کم حق دے دا غیدہ دا کولو کوشش کے ابائی حق د جانبینو نه ده نو ته د بل د خپل حق د مطالبه په ځای د بل حق پورا کا او دا زنانه بستا سکور کې که خپل دی او که پر دی دی او چې تاسو بد ګڼی اجازت بنکای اتا سو بدوی سرا احسان کوي په جامو کې او په توام ورکولو کې نو د الله حبیب د زنانو سره د ژوند باره کې مونگ و تاسو لده خوش سلوک حکم کرده ده دا اللہ حبیب فرمائی دا حدیث پاک ده دا مسلم شریف و الا یفرق مؤمن مؤمنتا ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر و یو مؤمن خاوند دا مؤمنی بی بی سر بغض نساتی که یو خوی خوخن ده نو بلوان برازشی کنا اې دې په لګوري ټول خوونه خو زمون د شریعت مطابق نه دي ته چې زما خزه دي بالکل داسې شي چې ټول خوونه شریعت مطابق شنو ستا برابر دي ها بھائی مو خو ټول نیمګړي او کمزوري خلک یو که دوه خبرې د شریعت دین یو شلا کې خلاف دي نو کې یو مؤمن زنانه کې یو مؤمن خاون یو خوې بد غني نو دې دې پبل بت رضا شي پبل بت رضا شي نو دې دې د خو اخلاق مظاهره کوي درنګ یو حدیث د ترمذی شریف کې راغلی وای اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا دیر کامل د مؤمنانو نه په ایمان کې سوق دي چې چا اخلاق برابر دي حسن اخلاق الله زموږ استاد او اخلاق سم کی ها بھائی هرڅ به خو اخلاق زموږ د ټولو سم دي د موریانو سم دي د طالبانو سم دي او د عوامو لاغه کو ته پوس پنه کې و یو سړی مسلمانې دو نو چې چا مسلمانونو اغلیوی مسلمانې کوم خزمه باندې غنه کې ورختای راځي یو داسې لار براله خې چې زپ کې منظر مقصود له ورسې کوم خو چې څوک مخې لره نشي په هیڅ به خبره باندې و یا غوړې راځه خو آسانه خبره ده وی دا اخلاق په دې لار روان شي جنت له مخې له وسوک نه درځي دنیا ټول اخلاق پری خري پیګه په خبره باندې نو دا الله بندگانو نن په مولا منبر ته وفيږي کنزلې کوي سپکې شو هغه خبرې کوي چې هغه د اخلاق د دایره نه بار دي او هغه د خلکو د زړه د ازاري دودي پیګه په خبره باندې یو د منکر او د شرک رد دی یو منکر او شرک والے شرمول دي سپو شوی پا مونتا اللہ دا منکارا و دا شرک و دا بیراد دا رد حکم کڑے خود منکارا و دا رسم والا دا شرمولو نے مونگ منی کھڑیو ننن بلکل اخلاق ختم دی زمائی عزت مندو اخلاق بلکل سدی دا ختم وی اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا دیر کامل د مؤمنانو نه په اخلاقو کې احسنهم خلقا دیر خیسته دی په اخلاقو کې وخيارهم خيارهم لنسائهم غور په مؤمنانو کې شوق دي چې شوق د خپل بیبيانو د پاره غور دي خپل بیبي د پاره غور دي اخلاق سم دي عادت سم دي ژوند د والټ کولو د کنزلو د سپکو سپورو نه دا نو الله موږ تاسو له حکم کړی دی د خکلي اخلاقو چې موږ به خکلي اخلاقو معامله کوو د الله حبيب د خپل بیبيانو سره ډېر خکله ژوند تیر کړي هغه احادیثو کې داغي پورا پورا تفصیل راغلی دی احادیثو کې داغي پورا پورا تفصیل راغلی دی احادیث مبارکاو کی پورا پورا تفصیل راغلی دا یو مسله ده شریعت رجز دې کین نو خبای ګوره سړی به پردو زنانو ته نو ګوري ها پردی سړی به پردو زنانو ته نو ګوري دا ناروا دي خو خزه په پرده کې پردو شړو ته کته شي کنا ردی کې د علما او دو قول ندی یو قول دا دی وای که د فتنې خطر را نو خزه به سړی ته نه ګوري حدیث پیدا دی یو ډون صحابي عبد الله ابن ام مکتوب رضی الله عنه د نبی کریم علیه السلام کور تراغه نه د الله حبیب بیبیانو ته وي پرده ته وکای څو کای پرده ته وکای نه ورته قربان دی خړول دی وی تاسو خوڑن دی نه کنا سپو شوی خبره وانه کده لوند نو تاسو خوڑن دی نه نو مسله د شریعت دا چې د زنانه ک سړو ته قتل د فتنی وی نو دا حرام او ناروا دی خو کده فتنی خطر نی لکه امهات المؤمنین لوی شان نو بی بیانو کله د دې دروازې کی قتل دی عائشه بیبی فرمایي دا غزوه موتا خبر راغه نبی علیہ السلام په زمانہ کې غزوه موتا شوه دا غي امیر جوړ کړو زید ابن حارثه رضی الله عنه وی کده شهید شو نو استاد او امیر وای جعفر الطیار او کده شهید شنو استاد امیر به عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه او کده شهید شنو استاد خپل خوخه د جزان لسو کبیر جوړوي دا د پیغمبر علیه السلام معجزه وا چې په خپل جمعات کې ناستو خود موتا جنگ کته د پیغمبر معجزه وا لکه څنګه د الله حبیب حتویم کیو په کوم شپه چې د معراج نراغه نو کافر ته وي بیګا د دې حتویم نا د کعبه شریفی صدا د دین الله ز بیت المقدس ته بوتله او دا غزين اسمانونو ته خېجوله ناغه کافر ولوي ته چې اسمانونو لختله نو د بیت المقدس سوره دروازه وی سوره ستنی وی د الله حبیب وی به انتها پریشان شو ځکه مسجد ته خلق په مقصد راځي استاد راغلی ایتا غستنو شمیرول نه راغلی انا د مسجد کڑکو او دروازو شمیرول راغلی د الله حبیب وی به انتها پریشان شو الله مسجد را وست سترګو نا دا د پیغمبر معجزه وا مسجد اقصا په حرم شریف کې د حبیب سترګو تراغه چې څه تاسو سکون لکه تاسو زما له وی دي جمعه څومره سيزو لا ګورم صفه صفه ورته وي نو غزوه موتا معجزه د الله حبیب کتا وی فلانی صحابي جاندا واغستا غشي شوي دی جنگونو کې به د پیغمبر ادا پیغمبر علی السلام او د صحابه یو جاندا وا دا بنه خوا چې مرګري باغې له راځي جمع کېدل که حمله به په کافرو کا یا رقم په لمنډه کم ځکه په جنگ کې افراتفری جوړيږي ناغه جنډي له وزان را رسولو او د الله د حبيب د جنډي یو رنگ نو چې ګنه مونږ وایو چې خاصه جنډه دا او د هغه د پیغمبر جنډه دا زمون په علماء او دی الله رحم وکي او قبرونه دی الله د نور نډکی په دې عالمانو کتاب لیکلی چې د پیغمبر علی السلام د جنډي کوم رنگونو نو سر رنگو تورو برغو مختلف رنگونو والا جنډي الله حبیب استعمال کړی چون کې رنگ مقصودی نو دا یو نه خوا نو جنډي استعمال کړی دی په خبره وا په ګورونو یې ګورې جنډي نه دی ودرونی هبای د هر ځای د جنډي او درېدو ځای هبای کو چسره پیغمبر اسلام په دغه کې جنډا او په jihad کې زو په قبر مدروم ازو په موټرو مدروم ازو ما په کوسبم جنډا ولاړای نو هر شیله بد ثبوت پیش کړي ځکه خپل ژوند چې تیرې نو د پیغمبر اسلام په طریقه به تیرې نو د سدي امیرانو په جنډا نیولې و تی امیرانو بس کړي و جنډا ډېر صحابه او په مختلفو جنگونو کې جنډي نیولې لکه تاسو لوز د عبد الله بن مکتوم رضی الله عنه حال تیر شوه ډوندو د صحابي او اماده قادسی په جنگ کې وکړو زغره چولې و نا پیوګدا و راخکې شوهر پسې ا د مسلمانانو جنډې لا سکه نیو چې اورته ته وړوت او الله وايي پړوند باندې سنشت کجه jihad نه ناراضي وې مالم پترا وډل خو بډه رقم کنا او چا چې د چا ډل ډېره کا نو پرز د قیامت به د ایسر را پورته کی او صحابه ته فکر مکو ایمال عاصم صحکاری نا زچ زری زری شوه نیم کنا نو جنډ زما د لاسونه به دري کی جنډ به زما د لاسونه سن کی دا به زما د لاسونه نری سمي وي بای ها د موتا جنگ مو حال مو ذکر کول دا مرګره ما دې لپاره کینو لې چې داود کسان ز صحیح کوم نو باندې خبره هې راشي ورا د یو غفلت دمر لوی نقصان ده دا مسله کتابونو ذکر کړي وای په یو مجلس کې چې یو سړی غافل ای پټول و سر غورځي زکه تاسو رواب چې څوک درنو کرے ود نشي نو جعفر رضی اللہ عنہ بچو کور تم خبر لاړو چې ستاسو والد شهید شو رزنی وخت زرانه به اختیار چغی کی او کس نبی رحمه السلام تراغه ابي بي فرمایي زد دروازې د سوراخ نګورم چې مسجد نبوي کې نبی رحمه السلام ناشته نا ورته د جعفر غبال بچو چغی ویدو کا منه کا د دې بیا راغې وی جڑا نه بس کای الله حبيب بیا وی منه کا نبی فرمایي ماوي چې الله دې تا سره داسې داسې وکي نه خو غزنانه باندې کولې شي ان پیغمبر پرې دې پریشانه کې بیا بیا وای ما د دروازې د سوراخ نور ته قتل چې ته خدا سي بیکار نه د پیغمبر علی السلام چې له سوی نه غکول شي بیا بیا راضی او د الله حبیب په پریشانی کې اچي د الله حبیب په پریشانی کې اچي نو دا حدیث په دې اعتبار سره مې وی د الله حبیب دمر حسن معاشرت کړي حبشد نیزو سره جنگی مشکول حبش صحابو نیزه بسنگ استعماله تور بسنگ استعماله ندا اللہ حبیب بی بی تو یا حمیرا اتو حبینی انتن زوری الیهم فقلت نعم فاقامنی وراءه فتوعت علی من کبیه لانزور الیهم لانزور الیهم او دا حدیث گنو کتابونو ذکر کرے دے نسائی شریف کی راغلے ادھے کدام دباز علماء یو قائدہ ذکر کرے وی کم حدیث کی چیا حمیرہ رازی نو دا بزوئی فق علماء لکلی جی دا قائدہ کولیہ ندا دی حدیث کی حمیرہ لفظ راغلے او حدیث سندن سیدے حمیرہ ستوئی یریدو البیاز دا د عائشی بی بی او لقب چې د الله حبیب یا حمیرا ته خواخه غنی چې د حبشو دی جنگی مشک لو ګورې نو ماوي آو نو وای زی او درول مرستو اما غیت قتل دا د الله د حبیب غ حسن معاشرت ته د خپل بی بیا رسرا د الله د حبیب حسن معاشرت ته د بی بیا رسرا نو د خپل بی بیانو سره خپل ژوند تیرول دا زموږ د شریعت حکم دی دا زموږ د شریعت سره دا غي حکم دی د دې وجه نه د الله حبیب فرمایلی وای ار یو شی کل شی لیس فیه ذکر الله فهو لغو و سهو و لعب هر هغه شی چې هغه کې د الله ذکر نی نو دا عبس و لوب دی مگر سلور خبری دی چه دا پا عبسو کی نی سابی گی ملاعبت الرجل امراتهو ملاعبت دیو خاون دخپلی بی بی سرا و تادیب الرجل فرسهو خپل استا عدب ورکی چه جهاد کے بدے سنگ دیز غلی و مشیو بین الغرزه او د د نخي وشتو په منځ کې تل راتل وتعليم الرجل الصباح یو سړی لامبوز دکای دا لامبو سبا په دینی او دنیوي او جهادي کارونو کې پکار راځي دا حدیث په دې ترتیب باندې امام نسائی رحمه الله ذکر کړی دی قران حکیم هم ګورم مونږ او تاسو لا د جانبینو نا حکم کړی دی د جانبینو نه حکم کړی ګور په خزہ باندې د خاون تابعداری واجب او فرض ده په خزہ باندې سره دا به د خاون دی اجازت نه بغیر د کور نه بار روز دا به د خاون دی اجازت نه بغیر سکارونه نه کوي دومره حق دی صحابی و یا ابو داود شریف حدیث دی و ایزلاړم خلقو با پخپل ملکونو کې د بادشاهانو نه علاوه خپل مشرانو ته سجدی کولې نو ما چې وکتر چې خو دې مشرانو ته سجدی کوي نو ما وی د الله رسول ډیر حقدار دی چې موږ ورته سجده وکړو ابو داود شریف حدیث دی نو صحابی راغ نبی علیہ السلام ته ایزلاړم او می کتر یسجدونا علی مرزوبان اللهم خپلو مشران او ته خلق سجدی کوي نو ته خډیر حقدارې د الله حبیب ورته وي وی کته زما د قبر سره تیریږي سجده بو لکه نو صحابي وینا وی مال به سجده نکه کچره سجده د الله نه بغیر بل چاله جایز وي نو ما به خذل حکم کړي وي چې خاوندان ول سجدی کوي ته خاوند دمر لوی حق ده ک بل چاته په مخلوق کې سر ټیټول جایز وي او سجده جایز وي نو دی خزه تبا حکم شوه چې دا د خاون ته سجده کوي دی وجنا په خزه د خاون تابعداري فر وای کدا تنور سره دا خاون وی چراشه د کو ډوډۍ سوځي ودي سوځي زګه دا خود خاون مال له خدا برازي هر حال کې حدیث په چې خاون خزه ته وی را شاودار نه لا اپدې کشپتی را شټول شپې ملائک لعنت وای ټول شپې سوای ملائک په لعنت وای وګوره حقوق د دواړو طرفو نه دي حقوق سری لکه څنګه د خاون حق ده نو دا سه د خزه حق مشتا حقوق دا د جانبین نه دي الله وای سوره بقره کې ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم خاون ته لګی سترګو غړاوا ته خو خپل حقونه د خزینه غواړې خو غواړې د دې دربانې حقونه شتا ا دغه بردا سړی ته الله پورته والے او مرتبه ورکړې د پکور کې مشر کړې الرجال قوامونا علی النساء سړی حاکمان دی په زنانو اے حکومت د پلاس کې د اختیار د پلاس کې دی دیو جنا د شریعت مسلم دا مور لور په نکاح دا پاولیاو کیندا د نکاح ورکولو اولیاء عصبدی کوم چې میراث کې راځي صرف ابو داود شریف کې راغلی او حدیث کې سندن ضعف ده وای مور سره دی په ورکولو کې مشوره وکي ځکه مور د دی لور په حال دومره خبر ده چې دومره پلار نه خبر او د دی لونو میلان میندو ته ډیر وی نو کومور په یو نکاح نارضای نو اسه نه لور نارضانه شي نو نکاح ورکول د چا کار ده د پلار خود مور سره به پکی مشوره کې دی شي مور سره به پدی کې مشوره کې دی او سیم ګورا انصاف د کل شی د حدیث پاک کې راغلی حدیث پاک کې راغلی ابو داود شریف حدیث ده معاذ بن حیدر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علیه صد حق د خزی زمون په مونږ باندې د الله حبیب وی ته چې توام کوم خریا بدیل ورکه ته چې جامع زان لال دیل بملی ولا تقبح الوجه ولا تقبح الوجه یو معنا محدثین دا څه کړي تاسو باندې چې قبح الله وجه کی الله دې استاد مخ تبا و برباد و بدرنگ کی ایا دا مانا دا ولا تضرب پا مخب و حل نکے او کد خزن خفشو نو کور بنا پریزی بیسترہ کی بجودا کے گئے نو انصاف پکار دے حدیث پاک کے راغلی دا مسلم شریف حدیث تے وی المقسطون یوم القیامت علا منابر من نور علا یمین الرحمن وکلتا یدیه یمینن انصاف کول کی پرز د قیامت د نور په منبرونو بای او علی یمین الرحمن د حدیث الفاظ دی د رحمان یمین تا او د الله و ادواره ی دین او لا سنا یمین دی دا سوق دی چې دای سه حکم فیصله کوي هغه کې عدل نکار اخلي ادبال بچ بارکم دا عدل دے انصاف فیصلہ کوي اپا کمو خبرو جلے مشہور مشر دے دا زلے دے دا کلی دے دا ملک دے نو کمزے کی جلے مشر دے دے دے انصاف فیصلہ کوي ادا انصاف فیصلہ سرا کما جنو قرآن او دا سید العالمین فیصلہ دا نو سوک جلے انصاف فیصلے کوي نو دا با پرز دا قیامت دا نور پا ممبر نو ناستی اید اسمر لوی عزت تے خلقو سر با حساب کتاب کی گی او دای په نور په دیو جن د چاپمس کې جرګه کوي نو سم کار کوي باز خلک غوړه داسي جرګه کې ډېر خلکو پریخ چې ټول خلک ول خیره کوي بيګي خبر دی غوي جما کار خیر او خدا سي جرګه کوي چې ټول خلک ول څه کوي خیره ورته کوي نو کله یو فیصله کوي د الله د پاره کور کې د انصاف کار کوي کالا چاله سوسو طاقت ورکو نو دې دې انصاف کار کوي دې انصاف کار دې کوي نو پدی ترتیب باندې د خاون او د خزي حقوق شریعت ذکر کړی دا مسله ده چې د خاون دمر لوی حق ده چه لا يحل لامرأتن ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه خذب نفلی روجه ترغی نشی نه چې خاوند نکلی کی چې د دې نه اجازه لري وخته یو خدای رمضان روجه د فرض کې دا ځمني چې خذب په فرضو کې تپوس کوي په فرایزو کې بچانه تپوس نکې خو په نفلی روجه کې بخذ عل نفلی روجه نشي چې دا بس دا به د خاوند دی اجازه مطابق نشي یو خدای نبی رسول سلام تراغلی و وی قربان ما خاون روجو ته نه پریزی ندا الله حبیب ورته دا کو خاون ته برو غواړ دا څه زله کله یو سړی په مسلی راځي یا بل مراواله کنا یو کس له خبره ویل نه دی پکار کله دموند دی عوام دا طریقې چې پسې جنگ نرموله وی را داسې د چا وی جنگ دی ځا جنگ دی د خپل دی او دی اوس د مولا نزان معلومینو که په شریعت غټینو بیا غلوې راځي چې په مولیاو فیصله وکړي او که پوښونه چې په شریعت کې خو یې زب علم نو مو غدور دین منو بیا وروي نور کوم دی دنیا کې شریعت دې اوس په ما باندې شریعت راوړي نو علما ول پکار دي چې او تن له خبره نه کې ولې ابل براولا الله حبيب ورته خاوند دې براولا راغې ورته قربان زوان سړې د دې ټول عمر روزي په یې په خبره باندې نفل دې الله حبيب او فرمایل چلا یحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه یو خزب ترغی نفلی روزه نه نیسی چې خاوند موجود دی راغه نه به تپوس کوي ولا تعذن فی بیته الا باذنه او د خاوند په کور کې بچاله اجازه نه کوي مگر چا ورته وی چې فلانه دی راضی اخرجه البخاری دیو جنہ کما خزر چې د خاون نافرمانه ده او خاون ولا غصه ده نو الله هم د دین ناراض وي الله هم د دین سوي ناراض وي او یو حدیث کې راغلی دا حدیث ده د ترمذی شریف ویلاتوزی امرات زوجها فی الدنيا الا قال الزوجته من الحور العين لا توزيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك الينا كما خزچ خاون لتکلیف رسے نو د دې تکلیف خبر الله حور تو رسے کم چې مؤمن مسلمان به جنت لذي ولت د دوهوري ری نو یا غوري وای وی اللہ دی تا تبا برباده کی دل تکلیف مرسوا دا خود یو سور ازو تا سرس شیره دی یو سور ازو ملمن ان قریب دا چه ضرب مونگ تراشی نگره آغا خزی لچه خاون لتکلیف رسی د جنت هوری ورت سکی دا ورت خیره کئی ها ورت خیره کئی دارنگی او صحابی وی ویز نبی ریح السلام ترالم دا دا ابن ابی شیبه حدیث تیم امام نسائی ذکر کړی دی فی عشرۃ النساء وای باز کارونو حاجت کې نبی رسول الله تعالی نو وای ماته الله حبیب ته خاون والے قلت نعم قال کیف انت له وای تا سر څنګه خوې ساته نو دی وز په اس کې کمې نکو نو الله حبیب ورته وای فن زوری اینا انت منه فانما هو جنته کی و نارو کی سو چکا خاون دے جنتم دے او اورم دے دے کد خاون تابدار ہے خو جنت لبزی او کد خاون نا فرمانے د خاون نا فرمانے نو بیا بسی خدا کو رے دیندار خاون یادے اوز بازی مخنسین من الرجال راغلی نو کاغ خزی تا دا گناہونو دا ناروا حکم کئی نو دے پسڑی توب کا کٹ لے دے نو دا خو بدا سڑی خبر آمانے نو پوی کئی پا خبر آمانے کوس یو داسې خاوند دی چې د سره د سړی تو پلار نه تیر شوی اخزه لوی چې ته وګوره بورکا نه پسره اته به د فیشن دا کار کې فلانه پکې دا د سره سړی نه نو خبره خو خاوند چا مانی خزه به د خاوند خبره مانی او دا خو المخنسین من الرجال دا شرط په سړو کې نی صاحبږي و ان فین ما هو جنته کی و نار کی حدیث پاک دا نسائی شریف کی راغلی انور کتابونو دا حدیث ذکر کړي وی خزه چی پینزه وارا وقت موز کئی او د خپل ځان حفاظت کئی او د خاون تابدار دا دخلت من ای ابواب الجنت شاعت دی چی دی جنت دی کمی دروازی نخوخی دی جنت سو دروازی دی بھائی جنتونه سلور دی عوامو کې مشهور دی وی جنتونه سو دی بلکې خواصو کې مشهور جنتونه ګوره ته نشتا مګر وغه الله دې ته واړه جنتونه در کینو چې سلور دی او سلور سره دا کوم ځای نه ورکه جنتونه سو دی سلور دی دروازې اته دی پدې کې بعضی عوامو خواصو لا غلطي واقع کیږي جنتونه سو دی ادا علماء و محققین و ذکر کری او سور رحمان کی موئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان وَي سوک چه دا رب دا پیشین یریگی چه زما و رب سر پیشی کی زبول سر تور و بربند و خپی ابل مخل و دریگم زما دا دیش پیتو و یا اوکالو تپوس بکی الله وی دل رد و جنت ندی مقام ربی ہی او مانا سر زبول مانا کو بجدا چال یاد شوا ابای اگر دا سود ناسی ای ما ده مقام ربه یو بیکو چې ټول یاد کینو ال بيدو ممانا کوم ول من خاف مقام ربه جنتان سوک چې د رب د پیشین یریږي نو دلته د جن چې زو رب له مخامخ کې کمال وې دا ولې پردیس مکنی و دا ولې فلانې وجلو دا ولې د فلانی حیا او عزتیا غستا اولی دی فلانے پا تکلیف کڑے او دا اولی دی دا غیبت کولو سوک چه دا رب دا پیشای نیریگی دل رد و جنتو ندی دا یو مانا چالا یادشو آب آئی او سب باکی بازی اللہ سنے روشت کڑے نو دی تاریبانو بانے مو گوگونا نیسو تاو سر بسے چل کرو آب آئی دوی ممانا دادا ولی من خاف مقام ربیه جنتا سوک چی اریگی چی رب د سر د پاس ولار دی خصب دی او سم مونگو تاسو ٹھولی بی دی نو کتیار کم روی یو سڑ اغلا کئیو می گوری کتلاوت کئیو می گوری ولی من خاف مقام ربی سوک چی اریگی چی رب د سر د پاس ولار دی دلبا اللہ دو جنتو نور کئی دی عربو مکم و کرمہ کی زمون دو علماء دیو بندو یو مشر تیر شوے حاجی امداد اللہ مکی سیب رحمت اللہ تعالی لے و اید آغ پا خلوت خانہ کی و سو خبری لکلیوی یو پا کداو چی گناہ کے ندا سی زیل لڑش چی اللہ دی نگوری غلا کے دا سی زیل کیونکہ ہوکا چی مالک دی نگوری دا دا خاف مقام ربی ہی مانا دا دګور دی سورہ رحمان کې وایي چې څوک د دین یریږي چې رب د سر د پاسه ولاړ دی د جنتونه به الله ورکي رسور پسې وایي و من دونه ما جنتان د دې دوه جنتونو نه علاوه د نور جنتونه دي نو وایي کوم زنان چې پینځه واړه وخت مسکی او د حیا او پردې سره ژوند تیری او دا د خاون ته بدار دا نو دا چې وفات شي دخلت من ای ابواب الجنت شاعت د کم دروازې د جنت نه چې خو هي نو دا وردن کیږي دا باغ نو وردن کیږي نو خزبان الله د خاون ته بداري دا لازم کړی دا وګوره خزا کور کې وکارونه کوي تاسو یاد دی کنا ته د مشرانو خو بیا یاد وي خپل مهندې به چنې به وړول کنا حدیث پاک کرا غلی دی عائشہ بی ام فاطمه الزهرا رضی الله عنها رااله دي تاسو سیده تو نساء العالمین د تمام کائنات او د زنانو سردار اشوک دا حضرت فاطمه رضی الله او سیدت النساء اهل الجنه د ټول جنت یانو بیبیانو سردار اشوکی حضرت فاطمه رضی الله دارالا او دا لاسونه پاخشیو په میچنو رولو د چاورتوی بابا جی سره د غلامان راغلی د الله حبیب کور کې چراله نوې نموندو نایشی بی بی له غلامان راغلی زما په بور اور چلول باندې تکلیف ته هم بیچنه وړول باندې ټول لا سنت نا کې شول نایشی بی بی نبی رسول الله توي جدا سے ابن فاطمه راغلی و رضی اللہ عنہ و علی رضی اللہ عنہ اید اللہ حبیب زمون کور تراغ او مونگ ماستو تن پا بستر کیو نو مونگ پاسیدو وی پاس ایما و ایزا مونگ دوارو خوز خاون پا منس کی دوارو جہانو سردار کی ناستو فقعد بینی و بینها حتی وجدو برد قدمی حلا بطنی علی رضی اللہ عنہ وی ما خپلی خیٹی سرد اللہ دا حبیب دا قدمونو یخوال سیکو قدمونه زما د خېټې سره لګېدل وای ما او چې تاسو خادم پس راغلی وای اخو ما د بدر او د احد په یتیمانو تقسیم کړ تاسو لنه نه پاتې شو کم چې د بدر او د احد شهدا دي دا غي په کوندو یتیمانو به تقسیم کړ تاسو له یو شی نه خه وای کله چې بستر یې باندې اڑخ لګوي نو در دیرش پیری سبحان اللہ وائی در دیرش پیری الحمدللہ وائی او سلور دیرش پیری اللہ اکبر وائی دادر تد خادم نغورده امائی دیتا وائی تسبیحات فاطمی سوک پا دی پابندی کئی جود کی گی بھائی امائی وسا نشورو کئی زمون دی علماء یو خبر ذکر کری و یو سڑے کد دینو دی دنیا پا کار دیر ستڑے شو و جدا تسبیحات وی یو خوب استومانی وزی امائی سبوشی و ای دی تسبیحات فاطمی و بانے استومانی وزی بلدہ سے نگورا دا ہار نیکی سل بدلی لس بدلی دی سور دی نو دا ټول سل پیرے برابر شو نو د نیکو په اعتبار دا زر پیری شول وای ته د کیګی د دې رازې باندې ډېری ګناو نکړي د ته چې سل پیری دا تسبیحات برابر کې د دېرش یو درې دېرش بل او سلور دېرش بل سل شول کړه وای د برګ ګناهونه هوتا نه کړی چې 1000 ته رسی و د شوي خود دې تسبیحاتو په سبب من جاء بالحسنات فله عشر امثالها چاچی یو نیکیو کا اللہ یو پلس بدلی ورکی او قانون خداوندی دے ان الحسنات یذهبن السیئات نیکو سر اللہ گناہن ختمی یوری جئیے دو رغبت نیچی زر گناہن مدی کری وزیفہ سمشورو کو علی رضی اللہ عنہ ہوئی وی ماد دینا پس دا وزیفہ نا پریخے نو چا ورته وی ليله تصفيل کې دیم نو پرېږي وای ولا ليله تصفيل د یو جګ لړاو کړو اېدا دنیا د غمونو دنیا د بخاري شریف حدیث مې ستا سوران دی بس بس کو نا بھائی موږ نو وخت لګ ډیر شي غتا سول معذرت پیش کو ځینې وخت چې قران بیانې کې بیا په وخت نه پويو ودې سي چې د موږ مکروه هټم ته نه رسو تاسو په خوشاله کې ځنې وغدا سی وی کنه زموږ دارونه چې بار ملکي مزدوري کوي وکار دې څنګه دې وای کار مې خره قوت ټیم نه راکای بابای نو تاسو ګنټه نه راغلي خدانی ما ګنټه کې بدله سیوا کتاوان مو شو کو ګټه مو شو بابای او اې دې په لور دې سل چې پیدای یغیل ناسې د کوم شي د پاره چې په اوس هغه د نازې ا دکان کې چې ناس ته نو ضرورت ته هغه ل پیدا نه نو کړئ د چیکته ضرورت ته دا د بخاری شریف حدیث ته دا دنیا د غمونو زیره و یلی رضی الله نو چې کله شهید کېدو نو پټول دنیا کې د دنه بهترین انسان نو زکه یو خو سلورب خلیفہ ده بل دنیا کې په جنت زیره شوه دا الله حبیب د بچو په شان لوي کړه او دا غزوم دی او دا غچا وسه تپوس کې چې الله حبیب دې په خپل لاسو خارې څنډلې فاطمه بیبی وای نبی دې سلام برابر علی رضی الله عنه کور کې ونه مندو نو مالې یا سوشوي ماورې زما دا په منس کې څه خفقان او خپه د کور هوته دا الله حبیب علی رضی الله عنه لټوي قبضه کړي چا ورته قربان جمعات کې ودلې را په خارو کې ودو د صحابو ډېر ساده ژوندۍ و جنتی له ګور او خارو کې پروت دی. الله حبیب راغه پندای سرګن دی ول پلنګ کې پټی کې او خپل مبارک لا شوی تی خار سندل وی قم ابا ترا ود خاور پلا را پورته شو. دا علی رضی الله عنه وی پټول نمونو کې کم نو بخوګو ابو تراب کم ابا تراب ود خار پلا را پورته شو. علی رضی اللہ عنہ چې کله شهید کېدو دا غره په دې دنیا سره موږ او تاسو چې ډېر غره ونټړو د به انتها تنگ ده وې ډېر دا سی به سوچ به فکر ګرځې دو ډېر احتیاط سره نه ګرځې دو نو مشر بچې ورته وې حسن رضی اللہ عنہ وې ما هاذا بزی المجاهدین بابا جی راته چې څنګه ګرځې دا خود مجاهدینو طریقه نه اور ته بچي خپل ارته تنگ شوی پر وخت کای ک په مرګ ور وغورځیدو ک مرګ پر وغورځیدو نو دا جنگ چې لړاول ډیر تکلیف دی په چا ورته په دغش په دیم دا وظیفه نه پریخې وی په دغش په می وظیفه نه پریخې اې دی په وګورای یو شاعر وای خپل مرګری ته چا سره محبت ته وای تورې چلے دی انیزی چلے دی خو مال تم ست ذکر کولو د لوی محبت انداز څه دی چی توری چلیگی خستا پجبا اللہ دے سخیال برے داد بے انتہا عشق و دا محبت اللہ مدہ توری چلیگی دی پلا دا شیدان اللہ شون پراتلی ادغا وقت کمت سبحان اللہ الحمدللہ وے داد کمال محبت نخدک ندا دی وجنا زمائی ذات مندو چی منگو تاسو دا دی خبرو احتمام کو دا سلسلے انشاءاللہ شورو دا د حقوق زوجین او د واده نو دا ان شاء الله رور ور سره مونږ وایو. الله دې په خپل رحم او کرم اختتام دور شي او مونږ او تاسو ټول امت دې تر قیامت پورې الله د عمل کول توفیق په ور نصیب کی. یا رب کریم زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې, یا الله خاتمه په ایمان کې. الله مونږ ته زموږ والدین او استادان او مشایخ تا مړو ژوندو تا اصول فروع تا واړه او لوی گناهونه معاف کړي. یا رب کریم په تمام دنیا کې چې امت د کمو مصائب او پریشانو سره مخ لري ته د ټول امت پریشانۍ ختمه کړي. الله تعالی سمره کفار دی دیتم هدایت وکړي. الله دې کفار تم هدایت وکړي او که نصیب کړي الله هدایت نی او استاد مومنان مسلمانان بندگان پریشان کړي نو پاسمانی او عذابونه هلاک او تباہ کړي. رب کریما سمر بیماران دی کورونو اسپیتالونو کې تورت شفای کامل عاجل ورکه. دا سمر حاضرین غایبین مسلمانان دی الله زموږ د ټولو دینی او دنیوي حاجتونه تر سره کړي, زمونږ د ټولو پریشانای ختم کړي. بعضی بیمارانو د دعا بارکی ویلی الله سمره بیماران دي تو ورته شفای کامل عاجل ور نصیب کړي. باران د پاره دعا وغواړي. د الله د رحمت نه نا امیدی نه د پکار. د خپل اعمالو په اعتبار سوال مکوي, د الله د وسیع رحم په نسبت سوال کوي. الله زمونږ د ګناهونو د وجنه باران بندې, مونږ سره زمونږ د ګناهونو د اعمالو معاملات مکه, د خپل رحم او کرم معاملات وکړه. الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ راووره. اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Thank you.